www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في القول يرحمكم من في السماء، تواضعوا دعوة الترمذي. وحدثنا الشافعي يونس قال حدثنا الشافعي محمد زكريا قال حدثنا الشافعي بليل احمد قال رسول الله تعالى قال حدثنا احمد علي قال رسول الله تعالى قال حدثنا موسى بن عمرو الله تعالى عن الشاعر اصحاب رحمه الله تعالى عن الشاعر العزيز رحمه الله تعالى عن الشاعر احمد بن عبد الرحيم ملقب برضي الله الذهبي رحمه الله تعالى قال الشيخ ولي الله رحمه الله تعالى اخبرنا الشيخ ابو طالب محمد بن القردي المدني قال اخبرنا والدي الشيخ ابراهيم القردي المدني قال قرات الشيخ احمد القشاري قال اخبرنا احمد القرد القدوس ابو المواهب الشملاني قال اخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن احمد بن محمد الغمدي عن الشيخ احمد زكريا بن محمد ابو يحيى الانصاري قال قرات الشيخ الحافظ بن فضل شهاب الدين احمد بن علي بن حجر الاصفهاني عن ابراهيم بن احمد التنوخي عن ابي العباس احمد بن ابي طالب الحجار عن السراج الحسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ ابو بكر بن اول بن عيسى بن شعيب الفجزي الغربي عن شيخ ابي الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداوودي عن ابي محمد عبد الله بن احمد السرقسي عن ابي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بشرى الترمذي رحمه الله تعالى عن مؤلفه امير المؤمنين في الحديث الشيخ ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجوفي البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن زيد عن معاذ بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلم الله حبيب الله عليه الرحمن خفيف الله على اللسان ثقيل الله في الميزان سبحان الله عزیز بچوں میرا یہ سبق آپ کے لیے میں نے سب سے پہلے حدیث مسلسل بلاوریت میں حدیث مسلسل بلاوریت کو بدل کرتا ہوں بہت سارے اقابر لیکن میں صرف بہت سارے اقابر ایک ہی سبق کو پیش کروں سب سے پہلے میں نے یہ حدیث شریف سنی مولائی عمر شریف حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جو مودی رحمت اللہ تعالی شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب محبوس وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں شیخ محمد زکریا صاحب قادری رحمت اللہ تعالی وہ اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سالم پوری دائیں سے گزر محفوظ وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں شیخ عبد القیوم بطھانوی رحمہ اللہ تعالی وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ وہ اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں. حضرت شاہ محمد اسحاق جہلوی رحمت اللہ وہ اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ وہ اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں. حضرت شاہ احمد بن عبد الرحیم مشہور مولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ جن کا اس میں کلام احمد تھا لیکن ولی اللہ سے مشہور ہو گئے اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث شریف کی سند ان کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں موجود ہے. یہ مجھ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کو میں نے پیش کر دیا. اس حدیث کو حدیث مسلسل تلاوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر استاد حدیث شریف کا سبق پڑھانے سے پہلے اپنے شاگرد کو یہ حدیث سنائی. میں نے بھی آپ کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو پہلے پڑھ دیا اور اس سند کو اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کو اجازت اجازت بہت بڑی چیز ہے. حضرت جی مولانا انعام حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ طلبا اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوئے. حضرت جی مولانا انعام حسن صاحب رحمت اللہ علیہ دو اور پھر فرمایا اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ گویا میں تم کو علم کی صرف اجازت نہیں دیتا بلکہ علم کے ساتھ عمل کی بھی اجازت دیتا ہوں. اگر عمل نہیں ہے تو دفاتر کے دفاتر پھل لینے سے کچھ نہیں. بخاری شریف بھی پوری کر لو اور مسلم ترمذی ابو داؤد بھی پوری کر لو لیکن اگر زندگی میں عمل نہیں تو اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کسی نے سوال کیا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حفظ العلم بلا عمل جاہل وعمل العلم على العلم عاهل. فرمایا صرف علم کو حافظ حفظ کر لینا ہزاروں حدیثوں کو محفوظ کر لینا لیکن اس پر عمل نہ ہو وہ جاہل ہے اور اپنے علم پر عمل کرنا یہ عالی ہے. ہمارے اصحابی کی زندگی جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے. میں ایک بڑا اور تقوا اور توازو پر تمہیں ایک واقعہ سناؤں. حضرت کنگوہی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے طلبا اور مریدین سے حضرت کنگوہی کو بہت بڑی آدمی اور بڑی شخصیت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ علامہ شامی کے مقابلے میں کنگوہی کا مقام پہنچا ہے. ایسے ہی نہیں کہا. حضرت کنگوہی کو اصول پر عبور حاصل شامی کو جزیات شامی شامی میں لکھ گئے قبر پر ثواب کی نیت سے پھول چلانا چاہیے. شامی یہ لکھتے دیکھ کے شام بتاؤ شام سواب کی نیت سے پھول چلانا چاہیے. اگر گنگوئی فرماتے ہیں کسی بھی نیت سے جائز نہیں اس لیے کہ آج سواب کی نیت سے کل بدت کی ابتدا اسی سے ہو یہ اصول ہے. اگر آپ کو اصول محفوظ ہے تو جزیات خود بخود آسان ہو جائیں گے. سارے جزیات یاد کرنا اصول نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے اصول پر رجوع بہت بڑی شخصیت. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں شامی نے بتاوے شام میں یہ اصول کا مسئلہ اس لیے لکھ لیا کہ شام میں تصوف زیادہ تھا. دیکھو بزرگوں کی نظر بھی کیسی ہوئی. فرمایا شام میں اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تصوف زیادہ ہوتا ہے وہاں بدعت بھی ہوتی ہے. جہاں صوفی پنا زیادہ ہوتا ہے وہاں بدعت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے صوفیوں کے وہاں بہت ساری بدعت کے مسائل ہوتے رہتے ہیں بلکہ بہت ساری روایات بھی ایسی نقل کرتے ہیں کہ جو موضوع وہاں پر صوفیوں کے وہاں روایت بہت مشہور ہے. کنت کنزاً مخفیاً میں مخفی خزانہ تھا. اللہ کہتا ہے میں اس کو کھولنا چاہتا تھا اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق روایت ہے اس کا ثبوت نہیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے تصوف کے اکثر روایتوں میں تشیع کے راوی ہیں یعنی سیاح. لیکن افسوس ہمارا یہ بھی رہا کہ ہمارے مدرسوں میں یا ہم نے ہم علماء نے بیانات اس طرح پر کیے کہ بغض شیعہ کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اہل بیت کی محبتیں بھی ختم ہو. یہ بھی غلط ہے. یہ حضرات علماء کہتے ہیں بغض شیعہ اپنی جیسی وہ حضرات صاحب کرام خود کو فتویٰ دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. ہماری سند کی پہلی کڑی حضرات صحابہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. اگر صحابہ کو مسعود کر دیا تو روایت منقطع ہو گئی اور جو روایت منقطع ہو جائے وہ قابل استدلال نہیں. پھر بخاری لے لو یا مسلم لے لو ترمذی لے لو یا ابو داؤد لے لو مسند احمد لے لو یا مستدرک حاکم لے لو کوئی بھی روایت نبی کے بعد تو پہلے صحابی آئے گا. صحابہ کے اوپر تم نے کلام کر دیا ان کو کفر کا حکم دے دیا تو اب وہ راوی مطلون ہو گیا اور کاتب کی روایت کا اعتبار نہیں ہوتا. پھر ساری ذخیرہ احادیث کی روایتیں ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ شیعہ پر زبان دیگر دوسری زبان سے یہ کہنا چاہتے ہیں روایت چھوڑو صرف قرآن ہو. گویا یہ اہل قرآن کا ایک فرقہ ہوا. لیکن ہمارا اپنا حال یہ رہا کہ ہم لوگوں نے اس شیعہ میں اتنا غلو کیا اتنا غلو کیا کہ اہل بیت کی محبت بھی چھوٹ گئی. اب کوئی حسن کے وہ مناقب بیان نہیں کرتا. اب کوئی حسین کے وہ مناقب بیان نہیں کرتا. اب کوئی فاطمہ کے وہ مناقب بیان نہیں کرتا. کیوں؟ بغض شیعہ میں ان لوگوں کی محبتیں بھی ہمارے دل سے نکل گئے جن کو نبی نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس پر کسی نے کہہ دیا سواری بڑی اچھی یعنی حضرت سواری سے اپنے کندھے پر بٹھایا فرمایا سواری بڑی اچھی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سواری تو اتنا ہی اچھا ہے. جن کو حضرت نے سونگا تکبیر کی بوسا دیا وانکا فرمایا سینے سے لگایا جن کے بعد نے فرمایا جنہوں نے ان کو ایزا پہنچائی اس نے محمد کو ایزا پہنچائی اور جس نے محمد کو ایزا پہنچائی اس نے اللہ کو ایزا پہنچائی. آخر کوئی تو بات ہے. بخاری شریف میں آپ کو پڑھا ہوگا کتاب الفتن کے اندر روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو وہ روایت آ گئی تو میں قدر مسائل بھی اس میں بیان کروں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ میرے اس نواسے کے ذریعے سے میرے اس نواسے کے ذریعے سے یعنی حسن کے ذریعے سے میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ تو اس وقت موقع نہیں ہے. کیوں؟ کیا وجہ ملی اور کیا باتیں ہوں؟ بہرحال جنگ صفین تھی اور جنگ صفین میں علی کی کامیابی تھی. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سیاست کے بڑے کھلاڑی تھے. عمرو بن العاص نے دیکھا کہ ہماری شکست ہو رہی ہے تو حضرت معاویہ سے فرمایا کہ قرآن اٹھانے ہیں. قرآن کو نیزوں پر اٹھایا. حضرت علی نے اپنے لشکر سے کہا کہ یہ جینا ہے, اس پر آگ نہ جاؤ, چلتے رہو, کامیابی ہماری. قلعے کے لوگوں نے کہا قرآن آ گیا, کیا کریں؟ جت رک گئے, دونوں طرف سے ایک ایک رک نکو امیر بنایا گیا امرت دلال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی طرف سے. کوئی خاص فیصلہ نہ ہوا. یہاں سے اب حکومت دو حصوں میں بن گئی. ایک طرف حضرت علی کوفہ چلے گئے اپنی خلافت کو لے کر اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنی حکومت کے ساتھ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی, اب معاویہ اکیلے رہتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا امیر بنا دیا کہ آپ ہمارے امیر علی کی جگہ پر. چند مہینے گزرے تھے, حضرت حسن کے معاون زیادہ ہو گئے, ویسے بھی نواسے رسول تھے, نبی کے پھول تھے, علی کے بیٹے تھے, باپ کی شہادت ہوئی, حسن کے ماننے والے زیادہ, لشکر بہت بڑا ہوا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حسن کا لشکر بڑا ہے, ہم بھی اپنے لشکر کو بڑا بنائیں تاکہ اچھی طرح جم کر مقابلہ. حضرت معاویہ کا جواب آپ نے بخاری شریف میں پڑھا, فرمایا اگر جنگ لڑیں گے ان معصوم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا, ان کی بیویوں کا ذمہ دار کون ہوگا, ان کی بچیوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں کس پر حکومت کروں گا اگر سارے لوگ مر رہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے. آپ نے قریش کے دو آدمیوں کو, یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں بخاری کی روایت جو کتاب الفتن میں, آپ نے قریش کے دو آدمیوں سادہ کاغذ لے کر نیچے اپنی دستخط کر اور فرمایا حسن کے پاس جاؤ اور حسن سے کہو جو شرائط آپ کو لکھنے ہو لکھ دو, میں بغیر پڑے ہوئے دستخط کرتا ہوں, مجھے منظور ہے ساری شرط, لیکن امت مسلمہ کا خون نہ بہے. وہ دونوں کے دونوں پہنچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پیش کیا اور گفتگو ہوئی اور فرمایا کہ معاویہ نے آپ کو بھیجا ہے کہ مصالحت ہو جائے, آپ جو شرائط لکھنا چاہے لکھ دیجیے, حضرت معاویہ منظور ہے دستخط کرنا. حسن نے فرمایا کہ ذمہ دار کون رہے گا, میں جو شرائط لکھوں گا اس کے پورے کرنے کے ذمہ دار. ان دونوں نے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں. حضرت حسن نے شرطیں لگائی, ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ کو اتنا مال دینا ہوگا. فکر میں آپ بڑے روایے, حضرت نے فرمایا آپ کو اتنا مال دینا ہوگا صلح میں. اب ایک اشکال ہو گیا, کہ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال مانگا مصالحہ، یہ حضرت نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، آپ بڑے پیاس تھے، آپ کی پیاسی کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک دن میں ہزاروں درہم صدقہ کرتے تھے، آپ نے اپنے لیے نہیں مانگا، اصل میں آپ کے ساتھ جو لشکر تیار ہوا اب اس لشکر کو روکنا ہے کہ ہمیں نہیں لگنا ہے، ہمیں حکومت چھوڑ دینا ہے، اور جب آپ لشکر کو تیار کرو اور پھر بیٹھ جاؤ تو لشکر خود آپ کا مخالف ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیوں تیار کیا تھا تم نے، تو اس لشکر کو خاموش کرنے کے لیے اور ان کو چپ کرنے کے لیے اور ان کو واپس کرنے کے لیے کیا ہمیں مصالحت کر لینا ہے، حضرت نے اس بنیاد پر شرط میں مال کو رکھا، اپنے لیے نہیں لشکر کے لیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کو منظور کیا اور جتنا مال مانگا اتنا دیا. اب یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ معاویہ نے یہ مال کہاں سے دیا؟ بات کہتے ہیں کہ اپنے رقومات سے دیا، اپنے ذاتی رقومات سے، لیکن یہ مسئلہ مد نظر ہے کہ اپنی رقومات سے دیا. حضرت نے راجے قول پر یہ مال بیت المال سے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بیت المال کا پیسہ استعمال کیا. حدیث پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بیت المال کا روپیہ اور پیسہ یہ اپنی حکومت کے لیے استعمال کیا. علامہ ابن بختار رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری اس روایت پر جواب دیتے ہیں کہ حکومت بچانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے آپ نے بیت المال کے پیسے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کا خون بہنے کا خطرہ اور آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو سکتا اور لڑائی پیدا ہو سکتی اور جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسے موقع پر دونوں جماعتوں میں مصالحت کرا اور اس مصالحت کے لیے آپ کو زکات کے پیسے بھی استعمال کرنے پڑے تو کل لو اور ان کو سلا کرا تاکہ کسی کا خون نہ بنے. مسلمانوں کا خون بڑا قیمتی. ابن بختار کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہو تو حضرت حسن کے کتنے آدمی مارے جاتے مسلمان، معاویہ کے کتنے آدمی مارے جاتے جو مسلمان. یہاں خون بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی عزت و عفت کو بچانے کے لیے حضرت نے بیت المال کا پیسہ استعمال کیا. تیسرا مسئلہ اس روایت پر اشکال ہوتا ہے کہ صلح کی پیشکش تو معاویہ نے کی، دادا خاطر مشورت کر کے بھیج دیا اور کہا آپ جو شرائط لکھو گے ہمیں منظور ہے، تو پیشکش کس نے کی ہے؟ حضرت معاویہ نے کی ہے صلح کی پیشکش تو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام یوں کہہ کر گئے ہیں کہ میرے اس بیٹے سے اللہ صلح کرائے گا، دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے. یہاں حسن صلح نہیں کر رہے، معاویہ صلح کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام تعریف کر کے گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرے اس بیٹے سے اللہ صلح کرائے گا. اس کا جواب حافظ ابن حجر عسقلانی علامہ ابن بختار کے حوالے سے لکھا ہے رحمۃ الباری نے کہ جی نبی کی بات ہی صحیح ہے، معاویہ کی پیشکش حکومت لینے کے لیے تھی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حکومت کو چھوڑ رہے تھے، چھوڑنے والے کی تعریف ہوتی ہے لینے والے کی تعریف نہیں ہوتی. اس سمجھ میں بھی آیا حضرت حسن نے حکومت چھوڑ دی تو جو چھوڑے گا تعریف اس کی ہوگی، جو لے گا اس کی تعریف نہیں. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت میں تعریف ایک مرتبہ مستقل چل رہی ہے کہ حکیم الاسلام اہتمام کے بعد تنخواہ نہیں، حکیم الاسلام کو حکیم الاسلام آپ نے نہیں دیکھے تاج نیت صاحب کو, میں تو حضرت کی مجلس میں بار بار طالب علم کے زمانے میں حاضر ہوتا تھا, جو علوم کا ایک دریا بہتا تھا. آپ نے ایک مرتبہ حضرت کے بعد کی مجلس میں ایک عجیب و غریب بات پیش کی, میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا, لیکن اب طالب علم سے اس سے پیچھے بیٹھتے تھے. میں اس زمانے میں ہدایات کا طالب علم, حضرت نے فرمایا حکیم الاسلام نے کہ جس وقت مریم علیہ السلام تو جبریل امین پھونک مارنے کے لیے آئے, غور سے سننا پڑتا, تو انسانی شکل میں آئے, اس لیے کہ قرآن بشرت کہہ رہا ہے انسانی شکل میں آئے. اب وہ کس انسان کی شکل میں آئے کرتا ہے, آگے اللہ نے لفظ بڑھایا بشرن سبیا, قرآن میں سبیا کا معنی کامل و مکمل, جو تمام صفات کے اعتبار سے کامل ہو اس کو بشرن سبیا کہتے ہیں, اور دنیا میں کامل و مکمل تمام صفات کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین جس موقع پر مریم کو پھونک مارنے آئے تو حضور کی شکل میں آئے تھے, جو شکل اللہ کے نبی کو آئندہ چل کر اللہ تعالیٰ دینے والا تھا اس شکل میں آئے. اب فیصلہ اس پر تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حمل پھیل گیا پھونک سے, عیسیٰ پیدا ہوئے اور جبریل حضور کی شکل میں آیا, اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے روحانی بیٹے ہو گئے چونکہ آپ کی شکل پر آئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی ملکت پہ اور ملکیت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے. جب نبی علیہ السلام کی اس امت پر دجال اور یاجوج ماجوج ہاتھ ڈالے گا تو اس وقت آپ کا روحانی بیٹا عیسیٰ ہی تھا. یہ مناسبت آپ نے بیان فرمائی ہے اس مسئلے کے اندر کہ کسی اور نبی کا انتخاب نہیں ہوا, عیسیٰ ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو کنکا فرماتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روحانی بیٹے ہیں, اور باپ کی ملکیت پر جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو بیٹا کھڑا ہوتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ بیٹا جب کوئی کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. فرمایا نبی کے پڑوس میں عیسیٰ کا دفن ہونا یہ گویا کہ اللہ کے نبی اپنی آغوش میں لے لیں گے کہ واہ میرے بیٹے تم میری امت کو بچا کر آئے ہو. مجھے کل ہی پرسوں میں نے یہ کسی جگہ بیان کیا تھا یہ نقطہ قاری صاحب کا, تو پرسوں ہی ہمارے مدرسے کے استاد میرے پاس آئے کہ کسی صاحب نے اس پر کچھ بیان سنا تو اس میں تو نے یہ بات کہی ہے تو یہ کہیں لکھی ہوئی بھی ہے. میں نے کہا ہاں میں نے سنی بھی ہے اور حکیم الاسلام کے ملفوظات چھپے ہوئے ہیں, ملفوظات حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ, اس میں بھی حضرت کی یہ بات لکھی ہوئی. یہ میں نے تمہیں بھی حوالہ دے دیا کہ اگر تم دیکھنا چاہو تو اس کتاب میں دیکھ لینا جو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کی کتاب ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کمال تو حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ نے حکومت کو چھوڑنے پر مسالا ہے. معاویہ کا کمال نہیں, معاویہ نے تو پیشکش حکومت لینے کے لیے کی تھی, حسن نے چھوڑ دی, جو چھوڑے گا تاریخ اس کی ہوگی. اس پر مجھے یاد آیا کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت قاری طیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے بعد تنخواہ چھوڑ دی تھی, تو کوئی منصب ایسے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا مجھے بھی دارالعلوم دیوبند کا موسمی بنا دو، میں بھی تنخواہ چھوڑ دوں گا. مجھے بھی تنخواہ چھوڑ. تو کسی مجیب نے اور جواب دینے والے نے بہت اچھا جواب دیا، اہتمام اور موسمی بن جانے کے بعد تنخواہ چھوڑنا یہ قربانی ہے، اور موسمین بننے سے پہلے تنخواہ چھوڑنے کی بات کرنا یہ حرص و لالچ ہے، قربانی نہیں. لالچ موسمین بننا ہے اس لیے میں تنخواہ چھوڑ سکتا، پر میں قربانی اس کو نہیں کہتے. تو قربانی کو حسن کی ہوئی کیا آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا؟ قربانی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ معاویہ نے مصالحت کر کے امت کے خون کو بچا لیا، لیکن قربانی کون ہے جو اتنی بڑی حکومت اور اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہو اور پھر بھی انکار کر رہے ہیں؟ یہ کتاب مصنف کی روایت کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، تو زندن میں نے تم کو دو چار اشکالات بھی حل کر دیے جو اس روایت میں ہوتے تھے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بغض شیعہ نہیں کہتے، لیکن بغض شیعہ میں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت بھی ختم ہو جائے جیسے آج کل ہو رہا ہے. اہل بیت کی محبت اپنی جگہ خوب درجہ ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی اپنی آل اولاد سے محبت تھی، ہمیں بھی اللہ کے نبی کی آل اولاد سے اتنی ہی محبت ہونا چاہیے. ہم آپ کی آل اولاد پر انتہائی درجہ پیار و محبت، اور جب جب بھی نبی کے اوپر درود بھیجیں تو آپ کی آل اولاد کو بھی ضمن اس درود میں وعالیہ کہہ کر شریک کر لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ درود کے نتیجے میں نبی کی زیارت تو ہوگی ہی، لیکن اہل بیت کی زیارت بھی ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا رسل کو بات چل پڑی کہ رسل بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شام سے آپ کا مقام بڑا ہوا ہے، لیکن تواضع کا حال کیا ہے؟ مریدین اور شاگرد بیٹھے ہوئے حضرت سے فرمایا کہ میں تو ایک ڈاکو کی طرح ہوں. کیا جملہ بولا؟ میں تو ایک ڈاکو کی طرح. اور پھر حضرت نے ایک واقعہ بتایا، فرمایا کہ ایک ڈاکو تھا جو ڈاکا بنی کرتا رہتا تھا، ایک مرتبہ کسی بزرگ کی خانقاہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بزرگ کے پاس لوگ ہدیے لا رہے ہیں، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی منہ میں کھانے کا نوالا رکھ رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے. سارے لوگ حضرت کی خدمت کر رہے. ایک دن اس نے دیکھا، دو دن دیکھا، تو پھر ڈاکو کہنے لگا یہ رات بھر بیداریاں کرنا اور یہاں سے وہاں دوڑنا اور داخلہ تنی کرنا، اس کے بجائے تو یہ کاروبار بہت اچھا ہے. میں بھی بزرگ کیوں نہ بچ جاؤں. پورے کسی پہاڑ کے دامن میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا. کبھی کسی ایک کا گزر ہوا، دو کا گزر ہوا، ہوا چلی کہ بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. اب یہ ایک بات نکلے وہاں مجمع ہونے لگا. شروع شروع میں لوگ ہدایا پیش کرتے ہیں تو بزرگ صاحب غصے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نالائق کہیں کہ ہدیہ دیتے ہو، ہمیں دنیا کی لالچ دیتے ہو، لے جاؤ اس کو، نہیں چاہیے ہم کو. لوگوں کو اور عقیدت آ گئی کہ یہ تو کچھ لیتے ہی نہیں، تو اور عقیدت آ گئی. حضرت تھانوی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ لینا شروع کیا، اس لیے کہ پیسہ ہی تھا اسی لیے. اب جو لینا شروع کیا اور ہلکا بڑھتا گیا، اور کسی کو کوئی وظیفہ دے رہا ہے، کسی کو کوئی وظیفہ دے رہا ہے، کسی کو کوئی دعا دے رہا ہے، کسی کو کوئی ذکر دے رہا ہے، اور لوگ وہاں ذکر کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور جو آنے والے تھے وہ تو مقبلیت سے ان کو تھوڑے ہی پتا تھا کہ یہ داخل ہے یا یہ غلط نیت سے بیٹھا ہوا ہے. تو لوگ جو وہاں آ رہے تھے وہ تو خلوص نیت کے ساتھ آ رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے مریدین تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کر دیا. ہوتا ہے کہ شاگرد استاد سے بڑھ جاتا ہے. آپ سے بڑا ہوتا بخاری کے شروع میں امام بخاری نے اپنے شاگرد رشید امام ترمذی کو یوں کہا, من تفا کا منی یا ترمذی بلا من انتفا تو من کہا کر من منتفا کر. امام بخاری استاد, امام ترمذی شاگرد ہے, اپنے شاگرد کو یوں کہہ رہے, بیٹے امام ترمذی جتنا تو نے مجھ سے فائدہ اٹھایا اس سے زیادہ میں نے تجھ سے فائدہ اٹھایا. تمہیں ہوتا ہے ایک بات اور یاد ہے, علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھا, کان رحمت اللہ یا تزدون علی مشائخ و علی اساتذہ ولكن لهم زين لا شيء. کبھی کبھی طالب علم اپنے استاد کو یا ترزم کا ترجمہ میں اعتراض نہیں کرتا, یا ترزم کا معنی متنبہ کرتے. کبھی طالب علم اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہوتا ہے, وہ استاد کو متنبہ کرتا ہے کہ حضرت یہ بات نہیں ہے, یہ ہے. اور وہ کیا ہے, دنیا میں نبی کے علاوہ معصوم کون ہے؟ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد میں آپ نے ایک جگہ پڑھا ہوگا, کتاب المغازی کے اخیر میں ایک راوی احمد وہاں کون ہے, اس راوی کے اوپر اتنا کلام ہوا حدیثات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تیز رفتار گھوڑے کو بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے, یعنی بخاری کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. آپ سے صفت الصلاح بخاری شریف اور پوری ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے پوری صفت الصلاح کو ذکر فرمایا, تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام اور ہر ایک پر بات قائم فرمایا. لیکن آپ شاید یاد نہ رہا ہو تو پھر بول کے دیکھ لینا کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود پر کوئی بات قائم نہیں, اتحیات پر بھی بات ہے, انہیں ظلم تو نفسی پر بھی بات ہے, سبحان ربی العلیٰ پر بھی بات ہے, تمام اقباب ہے, لیکن درود شریف کا باب بخاری میں نہیں ہے. صفت الصلاح آپ ایسے ہی پڑھتے چلے تھے, اشکال بھی ہوا تھا. اگر کوئی یوں کہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کی شرط پر روایت نہیں کی, اس لیے آپ نے درود کا باب قائم نہیں کیا, تو یہ غلط ہے. کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درود شریف کا باب قائم کیا ہے اور درود کی روایت بھی لائے. درود ابراہیم کو پیش کیا ہے, آپ کے پاس روایت موجود ہے, آپ کی شرط پر ہے, تو پھر صفت الصلاح میں کیوں نہیں لائے؟ کیا آپ پوری صفت بیان کر رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ جواب دے کہ بخاری درود شریف کے قائل نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جمہور اہل سنت و جماعت درود شریف کے قائل, حتیٰ کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو درود شریف کو نماز میں پڑھنا فرض کرا. اگر کوئی درود شریف کو چھوڑ دیتا ہے امام شافعی کے وہاں نماز نہیں ہوگی. اور امام شافعی اکیلے نہیں ہیں, امام احمد کا بھی آخری قول یہی ہے کہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے. بعض مالکیہ کا بھی یہی قول ہے کہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے. اور اگر بھائی چلیے یہ تو ایک پوری جماعت ہو گئے فرض کی قائلین تھی, لیکن شافعی اکیلا بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں, اس نے جو بات کہی تھی وہ نبی کے احکاموں کو دیکھ کر کہی کہ تمہیں نماز ہی ملی ہے اس نبی کی برکت سے, اور جب وقت آیا تو تم نے درود چھوڑ دیا اس پر. تو اگر اکیلا بھی امام شافعی ہوتا تو کوئی حرج, لیکن وہ پوری جماعت ہے جو فرضیت کے قائل ہے. تو اب یہ کہنا کہ بخاری درود شریف کے قائل ہے یہ تو بالکل غلط ہے، سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے کہ امام بخاری سے جمہور ہو گیا ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو حضرت سے جمہور ہو گیا اور آپ لکھتے چلے گئے اخبار اور اس بات کی طرف توجہ نہیں، تو بڑے سے بڑے لوگوں سے ہوتا ہے. اب اگر طالب علم کبیت سے اپنے استاد کو متنوع ہے کہ حضرت کی جگہ یہ بات ہے، بشرطی کی طالب علم متوازے ہو، طالب علم کو اپنی شان بتانا مقصود ہو، طالب علم کو فخر کرنا مقصود ہو، اپنے استاد کی تذلیل مقصود ہو، تو اس صورت سے اگر طالب علم کسی بات کی طرف اطلاع کرتا ہے تو یہ استاد کے لیے زینت کی چیز ہے، لا شیم ذلت کی چیز نہیں. اچھی بات ہے، اپنے طالب علم کی بات کو قبول کرنا چاہیے. امام بخاری اسی کو کہہ رہے ہیں امام ترمذی کو کہ جتنا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا اس سے زیادہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی مریدین اور طالب علم اس مقام پر چڑھائی تو وہ تو خطا ہوا، لیکن مریدین ذکر کی وجہ سے مقام اعلیٰ پر پہنچا تو ایسی سارے مریدین بیٹھ کر کہنے لگے کہ چلو ہم مراقبہ کریں اور مراقبہ کر کے اپنے شیخ کا مقام معلوم کریں کہ کس مقام پر ہے. اب سارے مریدین جو ہیں وہ مکہ مراقبہ میں بیٹھے ہوئے ایک دن دو دن تین دن 40 دن تک مراقبہ کیا لیکن شیخ کا مقام ہی نظر نہیں آتا، کوئی مقام نظر نہیں آتا شیخ. تو پھر مریدین نے یوں کہا شیخ سے کہ حضرت ہم نے مراقبہ کیا، آپ کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ کا مقام ہی نظر نہیں آتا؟ تب جا کر وہ بزرگ رو پڑے اور بہت روئے اور رونے کے بعد فرمایا پیارو میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں دار ہوں، میں نے صرف دنیا کمانے کے لیے یہ طریقے کیا، میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں فاسد نیت کے ساتھ پیدا تھا. لیکن کبھی کبھی استاد یا شیخ کی نیت فاسد ہو لیکن آنے والا اپنے اخلاص کی دنیا پر طرف نہ کر رہا. فرمایا تم لوگ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، کچھ مقام دے دے، ورنہ میں تو ایسا ڈنڈا ہوں. ان کے مریدوں نے ان کے لیے دعا کی اور مسلسل دعا کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا کہ تیرے مریدوں کے صدقے میں حق تعالیٰ نے تجھے مقام افضال دے. انسان کی تواضع بھی انسان کو بہت کام آ جاتا ہے. عزیز بچوں ہمیں اپنی تواضع رکھنا چاہیے، ہماری شان کی کیا ہے، دو لفظ ہمیں نہیں آتے، ہم کیا اپنے علم پر فخر. تو بہرحال یہ جتنی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں اس سے علم ملتا ہے، البتہ یہ کتاب اور یہ علم عمل کو چاہتا ہے. اگر عمل ہے تو علم محفوظ ہے اور اگر عمل نہیں تو تفاصیل کے تفاصیل کو یاد کر لینے سے کچھ نہیں. اس لیے جو کرو اس پر عمل کرو، اپنی زندگی کو ویسی بناؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کے ہم صرف الفاظ میں وارث نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے ہم تقوی میں بھی وارث ہیں، ورا اور پرہیزگاری میں بھی وارث ہیں، آپ کے رونے میں بھی وارث ہیں، آپ کے آنسوؤں میں بھی وارث ہیں، آپ کے غم میں بھی وارث ہیں، آپ کے پورن میں بھی وارث ہیں، آپ کے درد میں بھی وارث ہیں. جس عالم کی آنکھوں سے ٹھٹکتی ہوئی امت کے لیے اور پریشان کن امت کے لیے رات میں اٹھ کر دو قطرے آنسو کے نہیں بہتے، اس عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نبی کا وارث ہوں، ہرگز نہیں. نبی کا وارث نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے الفاظ میں وارث ہو جاؤ, باقی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درد و غم کے اندر آپ کے قرب میں ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں. تو پہلی بات مجھے جو کہنا تھا وہ یہ کہ آپ نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کریں, اپنی زندگی کو شریعت سمجھائیں, دین سمجھائیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ہمارا لباس, ہماری زندگی مبارک زندگی ہو, ہماری توپی دیکھ کر کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ عالی فشا دے رہے ہیں, ہمارا لباس دیکھ کر کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ عالم ہے یا زہر عالم, ہماری چار شدت کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ عالم ہے یا زہر عالم. ہم توپی سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں کتاب الوحی سے لے کر اخیر تک ان تمام باتوں کو نقل کر کے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اسی بات کی دعوت. امام بخاری کی شان میں آپ نے نہیں پڑھا, خود امام بخاری کہتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. اتنی بڑی کتاب لکھی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس کتاب پر میری مغفرت ہو جائے, یہ نہیں کہا ہے. حالات میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت نے یہ فرمایا میں نے پوری زندگی غیبت نہیں کی, مجھے امید ہے کہ اللہ کر کے غیبت پر میری مغفرت کرے. اب انداز لگائے کیسا آدمی تھا جس نے ساری زندگی, اب آپ کو اس کال ہوگا کہ بخاری کلام کرتے ہیں کہ فلانا بھی ایسا ہے فلانا بھی ایسا ہے کرداب ہے فلاں ہے, تو کیا یہ قیمت نہیں ہوئی؟ کتاب لیلن پڑھی ترمذی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کتاب لیلن کے اندر حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے, اور امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ محدثین کا کلام کرنا یہ غیبت میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ عین عبادت ہے, اس لیے کہ یہ جو کچھ کسی پر کلام کیا وہ کلام ذاتی اغراض کی بنیاد پر نہیں کیا بلکہ نبی کی روایتوں کی حفاظت کے لیے کیا. تو اور نبی کی روایت دین ہے تو تحفظ دین کے لیے کیا. علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ حضرات محدثین جب کسی راوی کی روایت ملتی تھی تو اس راوی سے متعلق تحقیق کرنے جاتے تھے, اس کے گاؤں یہ راوی روایت کے قابل ہے یا نہیں, تو جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے بھئی یہ آدمی کیسا ہے, اس کی زندگی کیسی ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, خوب تحقیق کرتے تھے. تو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ جس بستی میں جا کر تحقیق کرتے تھے وہ لوگ اس پوچھنے والے محدث کو یوں کہتے تھے کہ کیا تمہیں شادی کرنا ہے؟ اس نے کہا ہمارے وہاں ساری شادی کے لیے ہوتی ہے, کہیں شادی کرنا ہو تو تحقیق کرتے, اس کے گھر کی, اس کے مکان کی, اس کے اولاد کی, اس کی زندگی کی. تو یہ خطیب خود لکھتے کہ لوگ یوں پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں نکاح کرنا ہے یا اپنے بچے کا نکاح کرانا ہے, تو وہ کہتے تھے نہ خود نکاح کرنا ہے نہ بچے کا نکاح کرانا ہے, بلکہ ایک روایت ان کے واسطے سے پہنچی ہے, اگر یہ صحیح صدوق اور ثقہ ہے تو ہم روایت کو قبول کریں ورنہ ان کی روایت ان کو واپس کریں. یہ ہے اکابر کی محنتیں. تو اکابر میں جو کچھ کلام کیا محدثین کو وہ تحفظ دین کے لیے کیا ہے, تحفظ شریعت کے لیے, اس کو جو ہے غیبت میں داخل نہیں مانا جائے. پھر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ جب اس امام کو چمکانا چاہتا ہے اور اس سے کام لینا چاہتا ہے تو حضرت امام بخاری کے پر جاتا تو مجوسی تھے. ارے تم نے نہیں سنا, مجوسی تھے, آتش پرست تھے, آپ کے پجاری اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی توفیق دی, وہ ایمان لائے اور ان کی تیسری نسل کے اندر یہ محمد ابن اسماعیل پیدا ہوئے. اللہ جب دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو مجوسی اور غیر مسلم کے گھر میں بھی ایمان کی توفیق دے کر اللہ ایمان کو پیدا کر دیتا ہے. اس سے اس بات کا حکم ملا کہ کبھی بھی انسان کو غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تو کسی سے بھی دین کا کام دے دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہوں گا تو ایک کام ہوگا, میں نہیں ہوں گا تو کام نہیں ہوگا. دوسری بات, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے, بلائنڈ تھے دونوں آنکھوں سے. ماں دو سال تک دعا کرتی رہی, تب جا کر اللہ تعالیٰ نے بینائی دی. ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں آئے اور فرمایا تیرا بیٹا دیکھتا ہو گیا. اب تعالیٰ کو کام لینا تھا تو اللہ نے آپ کو بینائی عطا فرمائی, اور صرف آنکھوں کی بینائی نہیں بلکہ دل کی بینائی بھی عطا فرمائی. بصیرت بھی دی, بصارت بصیرت سب بستان, اور بصارت آنکھوں سے تھا. آپ کو دونوں عطا کر, آپ نے یہ عظیم عمر کی کتاب لکھی اور وہیں سے آغاز فرمایا. وہیں سے اس لیے شروع کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے. جب نبوت ثابت ہوگی تو آپ کی باتوں کو مانیں گے, تو وہی سے نبوت کو ثابت. اور جب نبوت ثابت ہو گئے تو اب اس پر ایمان لانا ہے, کتاب نے ایمان لے. اور جب ایمان آ گیا تو اعمال کی ضرورت ہے, لیکن اعمال سے پہلے علم کی ضرورت ہے, کتاب نے علم لایا. اس کے بعد اعمال میں اصل عبادت ہے, اور عبادت میں اصل اصول نماز ہے, اور نماز کے شرائط ہیں تو طہارت سے شروع ہوتا ہے, اور پھر نماز کا خاص. اس کے بعد سوم اور حج, اور سوم کو کیوں مقدر کیا اور حج کو کیوں مقدر کیا وہ آپ نے کر دیا. اور محدثین حج کو بعد میں لاتے ہیں, سوم کو پہلے لاتے ہیں. بخاری حج کو پہلے لائے, سوم کو بعد میں لائے. اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے. پھر معاملات شروع کیے, اور معاملات کے بعد کتاب جہاد لائے, اور جہاد کے بعد خط لائے کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی, اور اس میں حضرات انبیاء کی سیرت لائے, اور اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اور آپ کی زندگی کا ایک سنہرا باب حضرات صحابہ ہیں. اس لیے مناقب صحابہ لائے, اور مناقب صحابہ میں پہلے مہاجرین اور اس کے بعد انصار کو لائے, اور اس پر زندہ عمل کا اختتام. آپ کی زندگی کا ایک سنہرا باب بدوات ہے. تو ابھی وہی بدر خلق چل رہا تھا, کتاب المغازی لائے. یہ نبی کی زندگی کا سنہرا باب ہے, اور مغازی کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات اور وفات کا تذکرہ کر کے حضرت کی سیرت کو پورا کیا. اب حضرت جس قرآن کو لے کر آئے تھے وہ کتاب التفسیر کو شروع کیا, اور تفسیر اور قرآن اس لیے آیا تاکہ لوگ عمل کریں, اور لوگ دنیا میں آئیں گے نکاح کے ذریعے سے, اس لیے کتاب نکاح لے آئے. اور نکاح تقاضا کرتا ہے ایمرجنسی ایکسٹ کا, اس لیے طلاق لے آئے, اور طلاق کے متعلق مسائل کو ذکر کیا. اور جب اس سے فارغ ہوئے تو انسان کی زندگی کے ضروریات کو بیان کرنا شروع. ضروریات کی زندگی میں سب سے پہلے کھانا ہے. کتاب الاطعمہ لائے, اور اطعمہ کی مناسبت سے عقیقے کے مسائل, دبا کے مسائل, ان سب کو ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد اشربہ لائے, اور شراب کے جتنے مسائل تھے حلال و حرام ان تمام کو ذکر کیا. اور اس کے بعد ضروریات زندگی کا تیسرا مسئلہ لباس ہے, تو آپ نے کتاب اللباس کو ذکر کیا, اور کتاب اللباس کے اختتام پر آپ نے ضروریات زندگی طعام شراب اور لباس کے شریعت محمدی کے سانچے میں زندگی عطا فرمائی. یہاں آپ کا کام کیسے ہوگا؟ ایک لگا کر مت کھانا، آرام سے مت کھانا، سیدھے بیٹھ کر کھانا، بقدر ضرورت کھانا. حضرت کے کھانے کی شکل کیا تھی؟ آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، جو اچھا لگا کھا لیا، جو نہیں اچھا لگا چھوڑ دیا. یہ تمام احمان ہے. شراب جب لائے شراب نہ پینا، حرام ہے. حلال کیا چیزیں ہیں اس کو تم پینا، دودھ پینا، پانی پینا اور کھجور ڈالے ہوئے نبیذ پینا، بشرطے کہ وہ حلال ہو. اور اس پر پھر لباس کو لائے، اپنے پجاموں کو، پینٹ کو تہنوں سے نیچے نہ لٹکانا، اپنا لباس شریعت کے خلاف نہ پہننا، تقوی والا لباس پہننا. اور لباس کے سارے مسائل کو ذکر کرنے کے بعد پھر ہمیں ادب دینا شروع کیا، تہذیب سکھانا شروع کیا. تو امام بخاری کتاب لگا ہے اور اس میں آداب بہت سارے ہم کو بتائے. اور آداب کو ختم کرتے ہیں کے بعد کتاب الاستیذان لائے، جو ادب ہی کا ایک جز ہے. اس لیے کہ کسی کے مکان پر جاؤ تو کیسے جاؤ؟ اچانک گھس جاؤ گے؟ اجازت لو گے؟ اجازت لے کر جاؤ، سلام کر کے جاؤ. اور جب تم کو کہیں کہ ابھی چلے جاؤ تو چلے جاؤ، برا نہ لگاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہم کو یہ بتایا، کسی کے گھر دعوت ہو، کھانا کھا لو، بہت بیٹھے نہ رہو، گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. فَإِذَا دَعِيتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. کتاب الاستئذان کے مسائل کو ختم کرنے کے بعد کتاب الرقاب کو شروع فرمایا. رقاب کا معنی دل کی نرمی، دلوں کو نرم کرنے والی باتوں کو کتاب الرقاب کے ذمن میں آپ نے ذکر فرمایا، تاکہ آخرت کی یادیں پیدا ہوں، دنیا کو ترک کرنے والے بنے. اور جب کتاب الرقاب سے فارغ ہوئے تو پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھا ہے، کتاب ریئل ہے، مناسبت سے اس کو ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد کتاب تعبیر لائے، اس لیے کہ کینے میں بھی ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اور تعبیر میں بھی خاص کچھ اور ہوتا ہے اور تعبیر کچھ اور نکلتی ہے. تو اس کے بعد کتاب تعبیر لائے، اور تعبیر کبھی کبھی فتنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس کے بعد کتاب الفتن لے آئے، اور جب کتاب الفتن سے فارغ ہوئے تو فتنوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کتاب الاحکام لے آئے. اور کتاب الاحکام میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت چاہیے، اس لیے کتاب الاحتساب بالکتاب والسنت لے آئے. اور جب کتاب الاحتساب کو ختم کیا اور ادلہ اربع کو ذکر کیا تو اخیر میں کتاب التوحید کو لے آئے، اور کتاب التوحید پر اپنی کتاب کو ختم کر کے اشارہ کیا کہ میں ایمان سے چلا تھا اور ایمان کے اہم مسائل پر ختم کرتا. یہ میں نے پوری کتاب کو بالترتیب بیان کر دیا. اجمالاً کتاب التوحید کو بیان کرتے کرتے سب سے بڑی چیز جو اس کتاب التوحید میں آپ نے بیان کروائی وہ صفات خداوندی، چونکہ اس وقت ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا جہمیہ، جو آپ نے کتاب التوحید کے شروع میں پڑھا، جہم بن صفوان اس کا بانی تھا. 128 یا 130 میں وہ مارا گیا. وہ کہتا تھا کہ اللہ کی صفات کو ماننا یہ تعدد خدا ہے، یعنی ایک اللہ ہے، دوسرا رحمان ہے، تیسرا رحیم ہے، چوتھا خالق ہے، پانچواں رزاق، تو کتنے خدا ہو جائیں گے؟ عقل کا مارا تھا، بیوقوف تھا. بیوقوفوں کی دنیا میں کبھی نہیں، بہت سارے بیوقوف پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. شکیل بن حبیب بیوقوفی تو ہے، غلام احمد قادیانی بے وقوف بھی تو ہے، بے وقوفوں کی دنیا میں کبھی نہیں ہوتی. 800 سال پہلے کے سنے مانتے ہیں، آج کے 800 سال پہلے اللہ کا علمی ہے. الفرق بین الفرق کتاب لکھی ہے، چھپی ہوئی ہے، ذرا مطالعہ کر لینا. اس نے ایک واقعہ لکھا، آج سے 800 سال پہلے عبید اللہ بن حسن کیروانی، یہ کیروان کا رہنے والا تھا ایران، اس نے ایک فرقہ قائم کیا, اس فرقے کا نام تھا فرقہ کرامتہ. یہ اقلیات پر چلتا, کہتا تھا نقلیات کوئی چیز نہیں, اقلیات کی اصل ان کی نسلیں آج بھی موجود ہیں. ان کی دوسری لوگ کہتے ہیں آج تک کیا کہاں جامعہ کرامتہ افغانستان, ارے بھائی ہے جو ان کے خیالات کے ایسے خیالات کے لوگ آج بھی ہیں. وہ حبیب الرحمان لدھیانوی جو پاکستان میں مرا, حضرت شیخ زکریا رحمتہ اللہ علیہ کے رشتے داروں میں ہوتا تھا, پانچ جلدوں میں کتاب لکھی اور بخاری کی ساری روایت کو موضوع تھا. یہ ابھی کی پیداوار, مذہبی داستانیں اور اس کی حقیقت یہ ہے کتاب کا نام. تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ عبید اللہ بن حضرت کیلوانی عقل پر چلنے والا انسان, اس نے اپنے مریدوں کو شاگردوں کو یوں کہا کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ بہن سے نکاح جائے. اب دیکھیے اب کیسے اپنی پورے دورہ رہا ہے دلائل, کہہ رہا ہے بہن مجھ سے واقف ہے, میں بہن سے واقف ہوں, وہ میرے مزاج کو جانتی ہے میں اس کا مزاج جانتا ہوں, تو ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. تو میری بہن کسی اجنبی کے ماں شادی کرا دوں جو اس کو نہیں جانتا وہ اس کو نہیں جانتا, اور میں کسی اور کو لے آؤں جس کو میں نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتی, زندگی کڑوی ہو جاتی ہے. اس کے بجائے زندگی کو میٹھی بنانے کے لیے بہن سے نکاح کر لو جو ایک دوسرے کے مزاج کا اپنی دلیل. دوسری دلیل اس نے یہ پیش کی کہ بہن جب میرا کھانا پکا سکتی ہے, میرا بستر بچھا سکتی ہے, مجھے پانی پلا سکتی ہے, میرے کپڑوں کو تیز کر سکتی ہے, تو میرا فراش کیوں کر سکتا. اب آپ ایک لاکھ مرتبہ ناحمل کرو لیکن اس کے عقلی دلیل کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا, کوئی جواب آپ کے پاس نہیں. اگر آپ اس کو یوں جواب دو کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے, وہ کہے گا یہ اخلاق تیرے بنائے ہوئے ہیں, تو جانے میرے اصل کے اخلاق یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہونا چاہیے. چلیے آپ کیا جواب دو جو آپ یوں کہیں کہ حسب و نصب کے اوپر فرق پڑے گا, وہ کہے گا حسب و نصب میں کتنے مسائل میں فرق پڑتا ہے. آپ یوں کہیں کہ طبی اعتبار سے رشتے داروں کے ساتھ نکاح کرنے میں بچے معذور پیدا ہوتے ہیں, تو وہ یوں کہے گا چچادار بہن سے کیوں نکاح کر رہا ہے, مامودار بہن سے کیوں نکاح کر رہا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ کے سارے دلائل کو عقل کی بنیاد پر سوچتا جا رہا ہے, آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. یہ ہے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے جو آج بھی موجود ہیں ان کی نظر. آپ کہو گے میں آپ کا لگا ہو گیا, آپ کہو گے آج کا آج آج بھی کچھ لوگ آپ کو سوال کرتے ہیں, مولانا آپ تردید کرتے ہیں کہ قرآن بڑا جامع ہے اور بہت زبردست ہے اور سارے علوم اس میں موجود ہیں, تو ٹیکنالوجی اور سائنس کا ہے, اس میں ٹیکنالوجی اور سائنس کا سب مل کر بھی چلنا چاہیے, اور ایسا سمتری میں ہم مبتلا ہو کر ہاں ہاں کرنے لگتے ہیں اور اپنی دلیل کا ہم جواب بھی دیتے ہیں. ایسا سمتری میں کبھی نہ آپ کو جو علوم اللہ نے دیے ہیں اس وقت سے پالا ہوتا ہے. اب آپ چترا دیں تو آپ ہر آیت سے کچھ نہ کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو جواب دے دو کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کا تعلق عقل سے تجربات سے. آپ جتنی عقل دوہرائیں گے اور تجربے کرو گے اتنی سائنسی ترقی یہ فلائٹ کا بنانا, یہ ہاسپٹلوں کی دوائیں اور یہ سارا عقلیت سے تعلق ہے, تجربات سے تعلق ہے. اس میں جتنی عقل اور تجربات چلائیں گے آپ ترقی کرو گے قرآن کریم ولی الہی ہے اور ولی الہی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل ختم ہوتی ہے. عقل نیچے ہے, ولی الہی اوپر ہے. تم اتنا بات قرآن آباد میں کہاں تلاش کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جواب دے رہے ہیں. یہ تو عقلیات سے تعلق رکھنے والی بات ہے, اس کو تو وحی الہی میں تلاش کرو. یہ تو بہت عام ہے. تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہمیہ وغیرہ کی تردید کر کے صفات خداوندی کو ثابت کروایا. قلید اللہ الرحمن انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین, سارے اخبار کے اندر. اور پھر امام بخاری کو جس میں اختلاف پیش آیا تھا نیشاپور کے اندر, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ پر معتزلہ کا الزام لگ گیا کہ آپ بھی قرآن کریم کو اور کلام خداوندی کو مخلوق کہتے ہیں, آپ کو اس کی تردید کرنا پڑا. اور اس تردید کی بنیاد پر بہت سارے باپس کے بھی قائم فرمائے اور یہ کہا کہ بندہ مخلوق ہے, بچے کا پڑھنا بھی مخلوق ہے, عاجز ہے, میرا لکھنا بھی عاجز ہے. اس لیے اللہ کی صفت کلام یہ نہیں ہے. اللہ کی صفت کلام ہوئے تو بولے باپ, یہ اس کا حق ہے. یہ تو پٹ بھی جاتا ہے, یہ تو مٹ بھی جاتا ہے, یہ قدیم کہتا ہے. اور ان تمام کو بیان کرتے کرتے آخری باپ کے اوپر آئے اور آخری باپ پر ہزاروں موازی نمکن سنی اور سن دیا اور بقول اللہ تعالیٰ ونزعوا الموازین القسط ليوم القيامة, قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. علامہ ابن شاہ کشمیری تو یہی فرماتے ہیں کہ یہاں کی اسی مسئلے کو ذکر فرماتے ہیں جس میں آپ کا ابتلاء اور امتحان پیش آیا. اور وہ ابتلاء اور امتحان یہ کہ انسان تو مخلوق ہے, تیرے اعمال کا وزن ہوگا, کلام خداوندی یا سب کی صفتیں اس کا وزن نہیں ہوگا. تو وہ اور ہے, تیرا پڑھنا کرنا یہ سب اور ہے. اور ضلع المحدثین اور شبہ جی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کتاب کے اختتام پر وزن اعمال کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. سب سے اخیر میں اس بات کو اس لیے لائے کہ امام بخاری اب کتاب کو ختم کر رہے ہیں, مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ انسانوں توڑ توڑ کر بولنا, کینچی کی طرح زبان نہ چلا, جہاں چاہے بکواس نہ کرتے رہنا. تمہاری ہر بات اللہ کے وہاں محفوظ ہے, وزن ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے جہنم میں نہ لے جائے. اور شریف کی روایت پڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ کو دو روزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اللسان بکر زبان اور شرمگا, ان دونوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری دے میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. امام غزالی اس پر لکھتے ہیں کہ نبی نے جن دو روحوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بلا عزم اس میں عزم نہیں ہے, شکتی نہیں ہے. اور جس چیز میں عزم اور ہتھی نہیں ہوتی اس میں طول کا بھی مانتا ہے, سکڑنے کا بھی مانتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ ان دونوں عضووں کا طول تمہیں جہنم میں لے جائے گا, ان دونوں عضووں کا سکڑ جانا یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. اتنا زبردست نقطہ دست سے پیش کیا ہے. اس لیے ان دو عضووں کے حفاظت میں امام بخاری کہتے ہیں اعمال کا وزن اور وزن کی شکل کیا ہو. بخاری کی اپنی رائے وہ ہے جو ابن عباس کی رائے, امام احمد کی رائے, ابو حنیفہ کی رائے کہ خود اعمال کا وزن. سوال یہ ہو کہ اعمال کا وزن کیسے, جسم نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دے گا, اچھے اعمال کو اچھا جسم اور برے اعمال کو برا جسم. آپ نے مالک ابن دینار کا واقعہ نہیں پڑھا؟ داتو تھے مالک ابن دینار, آپ دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجتہاد دور آیا پیچھے آپ راستے میں کئی آدمی ملے اب مجھے بچا دیں ہمیں نہیں بچا اس پہاڑ کے اندر کچھ بچے ہیں اگر تیرا کوئی بچہ ہوگا تو تجھے بچائے وہ پہاڑ کی دامن میں تھے اور اپنی بچی جو مر گئی تھی اس کا نام لیا دو بچی دوڑتی دوڑتی آئی اور اپنے ابا سے لپٹ گئی مالک نے کہا بیٹی ہے کہا میرے پیچھے پڑا کہا وہ نہیں آئی اس کے بعد بیٹی نے مالک ابن دینار کو ایک آیت پڑھ کر سنا المیہ للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ابا داڑھی سفید ہو گئی ابھی تک وہ دن نہیں آیا کہ تم گناہوں کو چھوڑو وہ رہا پاس پر کیا گناہوں کو لے کر بیٹھے ہوئے کاتا کنی اور شراب کسی میں آپ پڑے رہو گے مالک ابن دینار صبح اٹھے واپس کو تعبیر پوچھی فرمایا وہ جو اسلحہ تھا وہ تیرے برے اعمال اور وہ جو برا ملا وہ تیرے اچھے اعمال لیکن اچھے اعمال اتنے کمزور تھے کہ برے اعمال کا مقابلہ نہیں کر لیکن نابالغ بچی کی تیری جو مچل کر کے اللہ کے پاس تجھے بچا لیا اب بھی تو بات آ جا المیا ندی نہ آمن بس اسی دن سے مالک نے توبہ کی اور بلیوں کے درجے پر پائی تو اللہ اعمال کو جسم سے اچھے اعمال اچھا جسم برے اعمال شیخ کے شیخ مولانا زکریا صاحب کے ملفوظ میں لکھا ہے کتنا برا دن ہوتا ہو جب میرے گندے اعمال گندی شکلوں میں میرے پاس آئیں گے اور میرا باپ اور میری ماں اور میری بیوی اور میرے بچے اس گندی شکل کے اعمال کو دیکھتے ہوں گے جو میں نے دنیا میں کیا تھا کتنی شرمندگی ہے عزیزوں گندے کاموں سے بچو موبائل کی گندی دنیا سے بچو اریانی تصویروں سے بچو بد نظری سے بچو غلط سوچوں سے بچو حسد بغض و عدالت سے بچو اپنے قلب کو صاف رکھو دل کو پاک رکھو اللہ کا نور اترے گا علم کا پیدان ہوگا اور اللہ آپ کے دلوں سے وہ بات کہلوائے گا جو کتابوں میں ہوگی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ستائیس کا ہونا ہوگا اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اس کے دندان میں دم کر اس کا وزن ہوگا جب قسموں سے جلا ایک پتنے اور اللہ ایک پرچی نکال کر دے گا اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اور دوسرے پلڑے میں وہ جھک جائے گا اللہ اس کو نجات دے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود انسان کا وزن ہوگا لیکن یہ قول مت ہے ان لوگوں کا استدلال عمر کا قول وزیر کو کم نہ ہو سکتا وزن کم لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے ان کی دوسری دلیل عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود درخت پر چڑھے تھے وشواس کے لیے تو لنگی تم نے تو پتلی پتلی کی دنیا نظر آئی تو صحابہ ہنس گئے تو حضرت نے فرمایا ہنسو مت ابن مسعود کی پتلیوں پر لڑیل و عبد اللہ اثقل فی المیزان من احدی فرمایا قیامت کے دن ابن مسعود کی پتلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بدلی ہوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایت آپ نے بخاری میں بولی کہ قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا لیکن اس کا وزن مچھر کے پل کے برابر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان نہیں یہ تین قوم ہے ترازو ایک ہوگی یا متعدد ہوگی بات کہتے ہیں متعدد ہوگی ہر عمل کے لیے یا ہر انسان کے لیے وزن کھڑے گی لیکن بہت بڑی ہوگی اس لیے جمع کا نفس قوانین لائے کفر کا وزن ہوگا یا نہیں اکثر تو کہتے ہیں کفر کا وزن نہیں ہوگا اس لیے کہ کفر کے مقابلے میں کچھ ہے ہی. بات کہتے ہیں کافر کے کچھ اچھے اعمال تو ہیں اس لیے ایک طرف کفر اور ایک طرف ان کی نیکیاں, لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کفر کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ جہنم کا میدان. اب امام مخالف تشریح کرتے ہیں والنا مالا بنی آدم, انسان کے اعمال اور اقوال کھولے جائیں, اعمال اور کھول باتیں المتائب باتیں ہماری ہوا میں نہیں ہے, اللہ سے وہاں محفوظ. یہاں قولہم آئین ہے متن میں, حاشیے میں ہے اقوال. دیکھو حاشیے میں اقوال, میں طلبا کو جب حاشیے کا نسخہ بتاتا ہوں تو میں کہتا ہوں ذرا گیلری بھی دیکھ لیا, یہ گیلری ہے, گیلری میں بھی بہت سامان ہوتا ہے. اگر قول واحد ہے تو زبان ایک ہے, اور اگر اقوال جمع ہے تو یہ جمع اس لیے لائے کہ بہت ساری باتیں. وقال مجاہد القصہ کو اعلان کے دن ہو بھی مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس کیونکہ آیت میں آیا, قسطاس کا معنی رومی زبان میں انصاف کا ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے قرآن میں عربی الفاظ ہے کتنے ہیں, اجمالا 111 ہے کتاب تفسیر نحاس میں قرآن عربیہ بالإتقان العربی کی مبین بات کے تحت بن دیا ہوگا. وہ جاتا ہے مقصد کا مطلب, مقصد کا مطلب قسط نہیں, مقصد کا مطلب تو اقساط. یہ بے حرفی دوائی نے اصل مادہ بتایا کاف انتا بہت عادل, باب افعال میں لے جاؤ تو اس کا معنی عادل انصاف کرنے والا, اور جب یہ ثلاثی مجرد میں ہوگا وہ ام القاسط وهو الجائر ظلم کرنے والا, وہ ام القاسطون فکانوا لجہنم حقبا. ابھی قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن زهير بن قال انا في سوره ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان من كتاب سبحان الله الحمدي سبحان الله العظيم. دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہے, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, ترازو میں وزنی ہوں گے, اور وہ ہے سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ سب پر سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمدی سبحان اللہ. آپ اس سے پہلے کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدی کو پڑھا حفتت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل البحر سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہوں گے اللہ اس کو بھی معاف کر دے, تو اللہ کی تسبیح کرنا چاہیے, تقدیر کرنا چاہیے, پاکیزگی بیان کرنا چاہیے. امام بخاری اس کو یہاں یہ لائق روایت کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال کب ہے, کیسے ثابت کیا, خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, یہ خود کلمے رکھے جائیں البتہ اعمال کا مطلب ہوگا. یہی ابن عباس کی رائے ہے, یہی امام احمد ابن حنبل کی رائے ہے, یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے. باقی وہی سے شروع کر کے اور ان الاعمال بالنیات سے شروع کر کے اس روایت پر اختتام کر کے یہ بتایا نیت صحیح ہوگی تو وزن ہوگا, نیت صحیح نہیں ہوگی. اگر نیت صحیح ہے تو ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو, اور نیت غلط ہے پھر اس صورت میں کوئی جان پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اور بھی بہت باتیں ہیں, یہ دنیا تو بہت غریب ہے, جتنے بوتے لگاؤ گے اتنا علم اس میں سے نکلے گا. اللہ آپ سب کو علوم نافعہ نصیب فرمائے, علوم سے حفاظت فرمائے. نبی نے دعا کی اللہم انی اسألک علما نافعا, اور نبی نے پناہ مانگی اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع, جو علم نفع نہ دے اسے بنا. اس لیے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرو, اپنی زندگی کو صحیح بناؤ, دین کی اشاعت کرو, تبلیغ کرو, اور مایوس امت کو تسلی اور دلاسا دلاؤ, اور بگڑی ہوئی امت میں جا کر امت کے اعمال اور عقائد کو درست کرو. اللہ آپ کو قبول فرمائے, اس ادارے کو قبول فرمائے, دین دگنی رات چوکنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. مفتی صاحب اور اس کے جتنے رفقا جو اس ادارے کے اندر لگے ہوئے ہیں, تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. ساری زندگی کہیں بھی رہنا اپنے اساتذہ سے منسلک رہنا, استادوں سے وابستہ رہنا, مشورے کرتے رہنا, اور بھائی جس بزرگ کی طرف تمہارا دل مائل ہو, جس اللہ والے کی, ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر بیٹھ. شیطان پیچھے ہے, نفس ساتھ ہے, اور یعنی دنیا سامنے ہے, بچنا بہت مشکل. اہل اللہ کی صحبت میں رہو گے, اللہ والوں کی سرپرستی میں رہو گے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی گناہوں سے بچائے. جیسے جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسے روحانی ڈاکٹر بھی. جسمانی ڈاکٹر سے آپ جسم کی دوا لیتے ہیں, روحانی ڈاکٹر اللہ والے ہیں, ان سے اپنے امراض باطنیہ کو ذکر کر کے اپنی روحانی دوا لینا چاہیے, تاکہ جسم اگر چلو دوا نہیں ملی فنا ہو گیا, لیکن روح فنا ہو گئی تو ہمیشہ بھی جاتی. اپنے روح کو سجاؤ, بناؤ, آپ والے سارے خاص. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع, وقلب لا تخشع, ونفس لا تشبع, ودعاء لا يستجاب له, اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری ضیاکاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہماری راتوں کے معاصی کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے دن کے معاصی کو بھی معاف فرما، ہمارے صغائر کو بھی معاف فرما، ہمارے کبائر کو بھی معاف فرما، ہمارے جلی گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ ہم تیرے ناشکر بندے ہیں، اللہ ہم تیرے کمینے بندے ہیں، اللہ ہم توبہ کر کے روز رات دن توڑتے رہتے ہیں، اے اللہ تیری بغاوت کرتے رہتے ہیں، اے اللہ تیری نعمتوں کو کھا کر اس جسم کو ہم نے تیری بغاوتوں میں استعمال کیا ہے، تو نعمتیں دیتے نہیں تھکتا اور ہم تیری بغاوت کرتے نہیں تھک رہے۔ میرے مولا ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک تیری ہی نعمتوں پر جی رہے ہیں، تیرے سانس پر جی رہے ہیں، تیرے دیے ہوئے بدن پر جی رہے ہیں، تیرے دیے ہوئے کھانے پر جی رہے ہیں، تیرے دیے ہوئے پانی پر جی رہے ہیں، لیکن جتنا تو دیتا چلا گیا اتنے ہی ناشکر بنتے چلے گئے، ان آنکھوں کو گناہوں میں استعمال کیا، ان ہاتھوں کو گناہوں میں استعمال کیا، اس دماغ کو گناہوں میں استعمال کیا، ان کانوں کو گناہوں میں استعمال کیا۔ رب کریم یہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، اللہ یہ حالات ہمارے لائے ہوئے ہیں، اللہ ہم تیرے نہیں بنے تو تم نے ہم پر ظالموں کو مسلط کیا ہے، اگر ہم تیرے بنتے تو تو اللہ تو ظالموں کو مسلط نہ کرتا اور ظالموں کی فخر کر لیتا، لیکن مولا ہم جب تیرے نہیں بنے، تیرے ناشکر نکم میں بنے تو تو نے ہم پر ظالموں کو مسلط کیا ہے، لیکن مولا تو ہمیں کن کے حوالے کر رہا ہے، تو ہم کو کن کے حوالے کر رہا ہے، جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، جنہوں نے ہمارے معصوموں کو چیر ڈالا، ہمارے جوانوں کو سلاخوں کے پیچھے برسوں ڈال دیا، ہماری بچیوں کی عزت کی تہ تہ کر ڈالی، ہمارے بوڑھوں کی داڑیاں نوچ ڈالی، اللہ پتھر سے زیادہ سخت ہے، اللہ ہم کو ان کے حوالے تمہیں کر دیا۔ مولا تو رحمان ہے، ہم تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارا ہے، تو ہمارا ہے اللہ، تو ہمارا ہے اللہ، ہم تیرا اقرار کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تو جتنے حالات ڈالے گا ہم تجھ سے کوئی شکوا نہیں کریں گے، کوئی شکایت نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے تو ظلم نہیں کرتا ہے، تو انصاف ہی کرتا ہے، لیکن میرے مولا تیرا محبوب بہت ڈرے گا، تیرا محبوب تو عورت کے ہاتھ کٹنے پر بھی روئے گا، اپنی امت کے اس ظلم پر کتنا روئے گا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اللہ اس ظلم کو ہٹا لے، اس ظلم کو ہٹا لے، اس ظلم کو ہٹا لے، ہماری مظلومیت پر نظر فرما دے، ہماری مظلومیت پر نظر فرما، ہماری مظلومیت پر نظر فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فتنوں کو امن سے مبدل فرما، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما، اللہ عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما، اللہ انصاف کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، محبت و الفت پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، اللہ جو نفرتوں کی آگ بھڑک رہی ہے اسے ختم فرما دے، الفت و محبت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے معاون بنا دے، ایک دوسرے کی نفرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ جو بیماری دنیا میں چلی ہے یقیناً تیرا عذاب ہے، مولا اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کو خصوص خصوصاً اور تمام مدرسوں کو دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ یہاں جتنے لوگ معاون ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما, سب کو جزائے خیر عطا فرما, سب کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ سب کا آخرت کے ذریعے نجات بنا. اے اللہ مفتی صاحب اور رفقا جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان سارے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ معاونین کو قبول فرما, مدرسین کو قبول فرما, متعلمین کو قبول فرما, منتظمین کو قبول فرما, محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ان طلبا سے محبت رکھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ان طلبا کو قبول فرما. اے اللہ ان سے دین کا کام لے لے, ان کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کو اپنی گود میں 8-10 سال پال کر اب ان کو روانہ کیا جا رہا ہے. ان کی نصرت کرنا, ان کی مدد کرنا, بربادی سے ان کی حفاظت کرنا, شریعت پر ان کو قائم رکھنا, دنیا کے پیچھے دوڑنے سے ان کی حفاظت کرنا. اے اللہ ان کو دین کے سپاہی بنانا, ان کو عقائد کے صحیح کرنے والے بنانا, ان کو اعمال کے صحیح کرنے والے بنانا. اے اللہ ان کے اولیاء کے لیے ان کو ایثار ثواب بنا دے. اے اللہ ان کے ماں باپ کے لیے ان کو ایثار ثواب بنا دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما, سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, جن کی محنتیں نہ ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہمارے مشائخ کی, اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما. اللہ دین کو جاری وساری فرما, ہماری نسلوں میں دین کو جاری وساری فرما. اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما, وفاظ پیدا فرما, دین کے داعی پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی ہمیں قبر میں جانے کے بعد کفر سے حفاظت فرمانا, اللہ شرک سے حفاظت فرمانا, اللہ عیسائیت کی گندی تہذیب سے حفاظت فرمانا. مولا آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما لے. ماحول گندا ہے, بریانیت ہے, نفس و شیطان ہے, تو نے پیشانی نہیں پکڑی تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ اس مدرسے کی محبت میں جو ایک بہت دور سے سفر کر کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, جو یو کے کی سرزمین سے صرف اس نسبت پر کہ اللہ یہ تیرے دین کا قلعہ ہے, ان کی آمد کو قبول فرما. اے اللہ ان کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کی آل اولاد میں رحمتیں برکتیں عطا فرما, کاروبار میں برکتیں عطا فرما, ان کے آنے کو بے حد قبول فرما, ان کی نسلوں میں دین کو جاری وساری فرما. اللہ یہ سارا مجمع تیری نسبت پر آیا ہوا ہے, تیرے محبوب کی نسبت پر آیا ہوا ہے. مولا تجھے تیرا محبوب جتنا پیارا ہے اس کی نسبت پر آنے والے بھی تو تجھے اتنے ہی پیارے ہیں. اللہ اس سب کی آمد کو قبول فرما, سب کی آمد کو قبول فرما, سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما, سب کے کھیتوں میں برکتیں عطا فرما, رحمتوں سے مالا مال فرما, سب کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما, سب کی حفاظت فرما, ایمان کی آبرو کی حفاظت فرما. اللہ بیوی بچوں کی حفاظت فرما, جائیداد کی حفاظت فرما. جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور اٹھائیں تو کلمے پر موت عطا فرمانا. مولا کتے والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا, رجڑنے والی موت سے حفاظت فرمانا, ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرمانا. اللہ ستوں پر موت عطا فرمانا, نمازوں میں موت عطا فرمانا, تلاوت میں موت عطا فرمانا, تیری یادوں پر موت عطا فرمانا, تیری رضا پر موت عطا فرمانا, تیری ناراضگی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. ایسا بہت مبارک موقع ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ کتاب اتنی متبرک ہے کہ اس کے ختم پر تو دعائیں قبول کرتا ہے. ہم مسکین ہیں, ہم ناتوا ہیں, ہم مستر ہیں, ہم بھکاری ہیں, ہم بھکاری ہیں, ہم بھکاری ہیں, بھکاری بھی ایسے جس کے پاس نہ چھولا ہے نہ پیالہ ہے, عبادت سے دامن خالی ہے, عبادت سے دامن خالی ہے, کچھ نہیں ہے نا, ریاکاری ہے, دکھلا ہوا ہے, شہرت سے میری محبت کی تعریف ہے, اپنی محبت کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہماری بگڑی بنا دے, ہماری بگڑی بنا دے, ہماری حفاظت فرما لے, ہماری حفاظت فرما لے, حفاظت فرما لے, سب کی دلی فرادوں کو پوری فرما دے. الہ العالمین بخاری کی برکت سے, کلام نبوت کی برکت سے, اس کتاب کی برکت سے, محدثین کی برکت سے, صحابہ کی برکت سے, اللہ اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی ٹوٹی ہوئی آمینوں کو قبول فرما دے. آمین یا رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.